Tak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert daj masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 listopada i godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Lewica nie zaakceptuje zmian w składce zdrowotnej, grozi, że zagłosuje przeciw. Litwa idzie śladem innych państw i wszczyna śledztwo w sprawie uszkodzenia kabli na Bałtyku. Deszcz ze śniegiem utrudni jazdę, padać może w całym kraju. Lewica zagłosuje przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Szefowa klubu parlamentarnego partii Anna Maria Żukowska tłumaczy, że proponowane przez rząd przepisy są nie do zaakceptowania, bo znacząco zmniejszą wpływy do NFZ-u. Dodatkowo, zdaniem posłanki, mogą spowodować wypychanie etatowych pracowników na działalność gospodarczą, która będzie niżej oskładkowana. W jej ocenie zmiany będą korzystne jedynie dla najzamożniejszych. Jest zgoda na propozycję na 2025 rok dotyczącą likwidacji składki o sprzedaży środków trwałych, natomiast nie ma zgody na 2026 i dalej idące zmiany. Tutaj będziemy składali poprawki. No jeżeli nie znajdą poparcia te poprawki, to wtedy bylibyśmy przeciw, ale jest cały czas tutaj jeszcze możliwość przekonywania naszych koalicjantów, że jeżeli chcemy pomagać tym, którzy mają najtrudniej, no to ta propozycja, która wyszła w tym kształcie z rządu, nie jest tą propozycją, która w ten sposób odpowiada na potrzebę społeczną. Ona pomaga najzamożniejszym. Uwzględnić uwagi wszystkich koalicjantów w tej sprawie jest bardzo trudno, powiedział wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u Trzeciej Drogi w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Lewica ma w tej sprawie inne zdanie, ja je szanuję. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy umiarkowanie zadowoleni, bo jest krok w dobrym kierunku. Zgodnie z propozycją rządu, w przyszłym roku składka wyniesie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Protest w obronie miejsc pracy organizują związkowcy z zakładów chemicznych Police. Za godzinę zablokują ulicę Dębogórską w Szczecinie przy zjeździe na nabrzeże Oko. Protest potrwa 2 godziny. Police to kolejny duży zakład pracy w województwie zachodniopomorskim, który ma poważne problemy. Grupa Azoty traci przez niekontrolowany import tanich nawozów z Rosji i Białorusi. W Policach pracę straciło już 300 osób. Litewska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie uszkodzenia kabli na Morzu Bałtyckim. Wcześniej Niemcy, Szwecja i Finlandia ogłosiły, że też badają sprawę. Litewskie śledztwo ma na celu ustalenie okoliczności incydentu oraz określenie tego, czy uszkodzenie kabli było celowym aktem sabotażu albo terroryzmu, czy spowodowane zostało innymi działaniami. Minister obrony Litwy Laurinas Kasčiūnas powiedział, że jeśli okaże się, iż jakiś kraj odpowiedzialny jest za uszkodzenie tych przewodów, to Unia Europejska będzie musiała zastosować sankcje. Doradca litewskiego prezydenta Kęstutis Budrys mówił w telewizji publicznej LRT, że w świetle ostatnich wydarzeń konieczne jest wzmocnienie rozpoznania i zwiększenie liczby patroli na Bałtyku. Jak dodał, władze w Wilnie mają informacje o działaniach rosyjskiego wywiadu oraz o tym, że na morzu mogą znajdować się różne jednostki działające pod przykrywką. Wiemy, że istnieją, ukrywając się za wszelkiego rodzaju badaniami naukowymi, prowadząc działania, które w razie potrzeby mają na celu zakłócenie naszej komunikacji. Zdaniem prezydenckiego doradcy trzeba zwiększyć presję i uniemożliwić stronie rosyjskiej tak swobodną żeglugę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W całym kraju może się zabielić. Instytut Meteorologii zapowiada opady śniegu. Miejscami będą intensywne. Opady deszczu ze śniegiem przechodzące w sam śnieg mogą pojawiać się w całej Polsce. Najmocniej popruszy w górach i na północy, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Najwięcej śniegu spodziewamy się w rejonach Sudetów. Tam spać może około 10 cm, jak również na Pomorzu. Lokalnie na Pomorzu może spaść do 7 cm śniegu. W górach wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy mokry śnieg będzie zamarzał, dodaje Grażyna Dąbrowska. Spadki temperatury powietrza w powiązaniu z tym, że nawierzchnie dróg i chodników będą mokre po uprzednio występujących opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, będą nawierzchnie śliskie. Zimowa aura może utrzymać się do końca tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W nocy i nad ranem w Kołobrzegu odnotowano przekroczenie wartości stężenia szkodliwych pyłów, ale sytuacja poprawiła się. Obecnie odsetek prądu ze źródeł odnawialnych wynosi 29%. Wieczorem między 18 a 21 sieć energetyczna będzie przeciążona. Należy wówczas rozważyć ograniczenie zużycia prądu. Najbliższe zielone godziny będą jutro, między 12 a 13. Wilgotność gleby w kraju jest wysoka, ale na znacznych obszarach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej to czas jeszcze na jeden serwis sportowy o poranku w Trójce. Norbert Michalak. Większość kibiców cieszy się ze spadku reprezentacji Polski w Lidze Narodów, a to dlatego, że w końcu Polacy zagrają z drużynami w ich zasięgu. Czy oby na pewno? Biało-czerwoni w dywizji B potencjalnie mogą zmierzyć się z Belgią, Rumunią i Słowacją, a więc zespoły, które Polakom mogą sprawić spore problemy. Wcześniej biało-czerwoni wystąpią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. W przypadku awansu zagrają na Mundialu, który za niespełna na 2 lata odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Choć zadanie równie trudne, kadra Michała Probierza będzie losowana z drugiego koszyka, to oznacza, że trafią na jednego silniejszego przeciwnika. Trzeba przypomnieć, że z każdej z 12 grup bezpośredni awans na mundial wywalczy tylko najlepsza drużyna. Losowanie 13 grudnia. Będzie go brakować na tenisowych kortach. Rafael Nadal, zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych, kończy karierę. Hiszpan ostatni raz wczoraj wyszedł na kort, ale nie wygrał swojego meczu, a Hiszpanie przegrali z Holendrami w Pucharze Davisa 1-2 i odpadli z rozgrywek. Mimo to, co tu dużo mówić, kariera piękna. W pięknym stylu udział w europejskich pucharach rozpoczęli siatkarze Bogdanki Luk Lublin. Bogdanka wygrała z izraelskim Maccabi Tel Aviv 3-0 w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu Challenge. Rozgrywający Maccabi Błażej Podleśny zaznacza, że jego zespół dostał od Lublinian lekcję siatkówki. Zawsze liczy się na wygraną. Nie wychodzi się na boisko po to, żeby przegrać, natomiast wiemy doskonale, jaki poziom prezentuje drużyna z Lublina. Jest to jeden z lepszych zespołów w Polsce, w Europie. Nie pozostawili nam złudzeń i pokazali nam różnicę poziomów. Mecz rewanżowy dziś w lubelskiej hali Globus, początek o 18. Po południu niemal w całym kraju termometry pokażą od 1 do 3 stopni Celsjusza. Będzie pochmurno, deszczowo, wietrznie, ale nie tylko deszczowo, bo w prognozie także opady śniegu. Jak już mówiliśmy w serwisie informacyjnym, Polska może się dziś zabielić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 9:00 to zabielenie nie dotyczy kawy Krzysztofa Łoniewskiego. Dzień dobry, rzeczywiście moja jest zaciemniona, bym powiedział nawet. Pachnie cynamonem. Czyli tak, czyli też takim ciemnym elementem. Krzysztof Łoniewski z Państwem do 12, a za poranne spotkanie dziękuję już Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak i Robert Grządowski. Kłaniam się. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Anna Lalka i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do 12. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Candy Staton, Young Hearts Run Free, rzeczywiście młode serca biegają sobie wolno. A teraz będziemy słuchali piosenki dnia pod tytułem Get Me Away From Here, I'm Dying. To nowa interpretacja słynnego utworu grupy Bell & Sebastian, nagrana przez Julian Baker, wokalistkę grupy Boy Genius, producenta Calvina Lubnera, artystkę folkową Soak oraz pochodzącego z Alaski Queena Christophersona. No to posłuchajmy tej piosenki. Długi wstęp, pewnie będzie interesujący. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska. Dziś wszystko, co

A propos filmu, to dzisiaj w cyklu Fajny Film będzie relacja z Kamer Image. No i generalnie proszę o kontakt z nami na adres mailowy krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl w każdej sprawie. W związku z tym, że ja jestem, mówiąc kolokwialnie, żywcem wyjęty z redakcji sportowej, może w sprawie Michała Probierza właśnie rozpocząłem lekturę artykułu Dariusza Tuzimka ze Sportowych Faktów i zaczyna się tak. Michał Probierz to barbarzyńca w ogrodzie, nigdy nie powinien zostać selekcjonerem, nie miał i nie ma ku temu kwalifikacji, nie wsadza się do bolidu Formuły 1 kogoś, kto nie umie jeździć nawet na rowerze, ale w PZPN obowiązuje inna logika. Co państwo na ten temat? krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl 22 minuty po godzinie 9, tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Jesteście kochanym radiem. Tak trzymać. Jest to moja ukochana Trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo!

Tak, natomiast w przypadku sklepów non-food mówimy o marżach rzędu 40, 50 i 60%. Tu pewnie byłoby miejsce, ale trzeba pamiętać, że klient jest w nastroju nie do kupowania, a zatem bardziej niż prąd może sklepy przekonać do brania czegokolwiek na siebie to, żeby tego klienta jednak do sklepu przyciągnąć. Unia Europejska chce walczyć z pracą przymusową. Kraje członkowskie chcą zakazu sprzedaży na wspólnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem niewolniczej pracy. Ma powstać nawet baza, która będzie zbierała takie podejrzane produkty. No i takich producentów mają ścigać i krajowe, i unijne instytucje. Tylko moje pytanie jest takie, jak to by miało wyglądać? Trzeba sobie powiedzieć, że młyny Unii Europejskiej zawsze mielą strasznie powoli i to, że to zostało ogłoszone, to tam jest też taka informacja, że od momentu, kiedy to się znajdzie w dzienniku urzędowym, jeszcze 3 lata, a zatem mówimy o perspektywie. Dobrze, że ten temat został podjęty, bo my zawsze lubimy myśleć, że chodzi o jakąś Azję, jakieś kraje trzeciego świata. Natomiast bardzo niedawno był przypadek, kiedy Kolumbijczycy byli więzieni i pracowali w zakładzie pod Radomiem, w zakładzie mięsnym. A zatem ta praca przymusowa dzieje się tu i teraz. Każdego roku słyszymy o jakichś farmach w Hiszpanii czy gdziekolwiek w Anglii albo w Włoszech, gdzie tego typu przypadki też się zdarzają. Więc rzeczywiście Unia będzie miała problem z pewnego rodzaju złapaniem, gdzie jest ten produkt, ale myślę, że często to może zadziałać jako straszak. Tak? Eksportuję, mam dużo do stracenia, a zatem po prostu tego nie robię. Czyli taki lakoniczny komunikat już, mówiąc kolokwialnie, robi robotę, a 26 milionów, wydaje mi się, że taką liczbę podaje Komisja Europejska, że tyle osób jest zatrudnionych właśnie nawet nie tyle na czarno, ale zupełnie bez swojej woli. Zatrudnionych to jest wielkie słowo, pracuje no niewolniczo. Właśnie. Wracamy w pewnym sensie do tego, od czego zaczęliśmy, czyli sklepy. Zbliża się Black Friday, to już przyszły piątek, a za pasem czarny tydzień, czyli ten tydzień, w którym jest mnóstwo świątecznych promocji, no właśnie promocji, a czasami pseudopromocji. Z badań wynika, że będziemy chcieli wydać więcej niż w zeszłym roku. Odkładamy na ten czas nawet planowe wydatki. W ostatnich tygodniach konsumpcja, czyli ta najmocniejsza dotąd noga naszego wzrostu gospodarczego, kulała jak nigdy. No i stąd mój pesymizm, że akurat przed świętami tak zaczniemy szastać tym pieniędzmi, to ja trochę chyba w to nie wierzę. Myślę, że może być z tym problem. Zawsze trzeba też pamiętać, że Black Friday lub Black Week to nie jest nasze święto, to jest święto handlu. Chodzi o to, żebyśmy wydali więcej, a zatem jeżeli oczywiście upolowaliśmy jakiś produkt, który śledziliśmy przez cały rok i nagle widzimy, że on jest w promocji, należy go kupić. Natomiast jeżeli ta obniżka jest jakaś minimalna, to można się równie dobrze powstrzymać, bo pewnie bliżej świąt to będzie taniało. Natomiast jest taki też moment, w którym Black Week czy Black Friday jest wykorzystywany przez wszystkich cyberprzestępców do tego, żeby od nas coś jeszcze wyłudzić. Więc pamiętajmy, zyskajmy na tym święcie, a nie straćmy, więc bądźmy rozsądni jak zwykle. Warto spojrzeć na przykład na tą cenę z ostatnich 30 dni. Teraz mamy tę możliwość takiego, sprawdzam, czy to jest prawdziwa promocja. Omnibus daje szansę, a po drugiej stronie sprawdzajmy też, czy w koszyku na przykład nie ma dorzuconych jakichś produktów, których nie zamówiliśmy, bo takie też praktyki się zdarzały. Łokik je wykazał, czyli zamawialiśmy filiżanki, w koszyku lądowała nam również parasolka. Tego nie chcemy. Praca jako święty Mikołaj zdecydowanie otwiera listę prac dorywczych w okresie przedświątecznym. Firma rekrutacyjna Personal Service wyliczyła, że przebrane za świętego może zarobić nawet do 250 zł za godzinę. No to nic tylko być świętym Mikołajem. Nic tylko być świętym Mikołajem. Zabawne zawsze wydaje mi się to, że ten święty, który jakoby jest tym świętym Mikołajem, w rzeczywistości wyrzekł się uciech i handlu, a teraz patronuje tym wszystkim rozrywkom. Natomiast rośnie płaca minimalna, rośnie zatem też płaca Mikołaja, ale on może tak naprawdę zarobić świetnie w 2 dni, kiedy idzie na domówki i imprezy firmowe 6 i 24. Ten błąkający się po galeriach handlowych to raczej stawka 30 zł za godzinę, więc może nie róbmy takich apetytów. A tu jeszcze jest pewna dyskryminacja płacowa, bo sprawdziłem, że Śnieżynka zarobi maksymalnie 35. No to prawda, to ale przyzna pan, że wręczająca skandal. Śnieżynka dzieciom te prezenty to jakby byłaby naprawdę jakaś nowa tradycja i myślę, że rodzic woli dopłacić, jeżeli mówimy o takiej sytuacji już nawet do tych 250 i mieć Mikołaja z porządnym brzuchem i wąsem, którego nie można szarpnąć, się odklei, tylko takim, który się nie odklei. Zdecydowanie. A na tej liście też kurierzy na przykład, czy kierowcy. To też są takie zawody, które na pewno teraz będą dużo bardziej, nie wiem, czy w modzie, na pewno będą lepiej wynagradzane. Będą lepiej wynagradzane, z prostego powodu jest pik świąteczny, wszyscy w magazynach muszą te rzeczy przerzucić i dowieźć. Edyta Kochlewska mówiła o tym, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Krzysztof Łoniewski myślał, żeby dokleić sobie wąsa, gdzieś tam no, na boku popracować? Wiesz co, Marcin, jak usłyszałem tę stawkę, to nie wykluczam. Tylko przecież, no masz czas. Przecież Wigilia miała być wolna, z tego co pamiętam. No to tym bardziej, wtedy idziesz do galerii handlowej i pracujesz. No, no właśnie, a czy galerie będą otwarte, to jest pytanie. Nie, no to chyba lepiej, tak jak powiedziała tutaj pani, przebiec się po mieszkaniach, tam lepiej płacą. O właśnie, o właśnie. W każdym razie trzeba to rozważyć, 150, tak? 250. Nawet, to maksymalna. Nie, no to w porządku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Promise me. In 17 minut zostało do godziny 10, to trójka i audycja Dobrego Dnia. Prosiłem Państwa o kontakt na mój adres mailowy krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl w sprawie Michała Probierza. Cytowałem początek artykułu Dariusza Tuzimka ze Sportowych Faktów, w którym porównał Michała Probierza do kierowcy bolidu Formuły 1. Właściwie to powiedział, że nie wsadza się do bolidu Formuły 1. Napisał kogoś, kto nie umie jeździć na rowerze. No i pani Kasia napisała do mnie, do nas maila. Dzień dobry, interesuję się piłką, choć raczej włoską, ale gdy usłyszałem o tym bolidzie F1, to nie wytrzymałam. Uważam, iż nasi piłkarze nie potrafią grać. Nie widziałem jeszcze dobrego meczu całych 90 minut polskiej kadry. W sumie to jest z roku na rok tylko gorzej. Nie chce im się biegać i tyle. Zarabiają bardzo duże pieniądze i źle wykonują swoje zadania. A trener? Równie dobrze mogłaby być to osoba zupełnie przypadkowa i efekty byłyby podobne. Napisała pani Kasia. Adres mailowy do mnie krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene, you know I don't like it. You say you want attention, I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. It's not like you're bad for me. You're not a bad person. That's why it's so sad to me that I feel so worthless. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. Baby, oh, feelings get so intricate.

To był Tyler, The Creator w utworze Darling z albumu Chroma Copia, podobno bardzo żywo dyskutowanego albumu tegorocznego, o czym powiedziała mi wydająca dzisiejszą edycję Anna Lalka. Zamykamy szybciutko wątek Michała Probierza. Całkowicie zgadzam się z autorem cytowanego przez pana artykułu, albowiem w PZPN wszystkie zarządy, pomijając ten za czasów świętej pamięci Kazimierza Górskiego, kładły nacisk tylko i wyłącznie na trzepanie kasy. Afera za aferą, zamiatanie pod dywan, napisał bramkarz nadnarwianki Półtusk, trzecioligowej drużyny, pan Stanisław. Dziękuję i zapraszam na drugą audycję, na drugą godzinę audycji Dobrego Dnia po 10. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.